Εσείς φοβάστε τα τέρατα. Ξεκινούν τώρα οι πίσω σελίδες. Δεν πιστεύω να φοβάστε. Καλώς ήρθατε. Καλή εβδομάδα. Έλατε να πάμε λίγο πίσω. Michael Jackson Thriller, διότι η συζήτηση από χθες, από την συνέντευξη τύπου του Πρωθυπουργού, είναι περί των τεράτων. Εσείς ξέρατε ότι οι κάλπες βγάζουν και τέρατα και ότι τα τέρατα αυτά μπορεί να σας καταδιώκουν, μπορεί να κάνουν χειρότερη τη ζωή σας. Θα μου πεις καινούριο, για καινούριο μας το λες. Αλλά βέβαια η λογική που αντιλαμβάνεται τα τέρατα ο καθένας είναι η λογική μέχρι εκεί που τον συμφέρει. Ό,τι μάλλον δεν τον συμφέρει το ονομάζει τέρας. Για τέρατα είπε ο Κυριάκος Μητσοτάκης στην συνέντευξη τύπου στην Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης. Εκεί να δείτε σημεία και τέρατα. Για τέρατα απάντησε και ο Τσίπρας από το φεστιβάλ Sputnik. Και έτσι περάσαμε μια ωραία Κυριακή ευχάριστη, ευθυμίσαμε ξανά. Ευτυχώς το βράδυ ήρθε το ελληνικό τέρας, ο Greek Freak, και έβαλε τα πράγματα στη θέση τους, κερδίζοντας την Τσεχία. Καλή εβδομάδα, καλή σχολική χρονιά στους πιτσιρικάδες και τις πιτσιρίκες και στους γονείς και στους δασκάλους και σε όλη την εκπαιδευτική κοινότητα. Ξεκινά σήμερα χαλαρά, με αγιασμούς, χαλαρά θα το πεις αυτό, τέλος πάντων. Και μέχρι το τέλος της εβδομάδας μπαίνουμε σε σειρά για τα σχολικά. Αυτή η καινούργια εβδομάδα φέρνει και κάτι καινούργιο για τις πίσω σελίδες. Χαλκίδα και Εύβοια, Βόρεια και Νότια, από το Ράδιο 1, 981. Καλωσορίζω τους Ευβοιώτες και τους Χαλκιδείς, το λέω σωστά. Και στην παρέα των πίσω σελίδων θα περάσουμε καλά. Είναι ο 13ος, ελπίζω, ο τυχερός, όχι ο 13ος σταθμός ραδιοφωνικός που μεταδίδει τις πίσω σελίδες, και ευχαριστώ και εκεί στη Χαλκίδα και στην Εύβοια για την εμπιστοσύνη. Καλώς ήρθατε. Λοιπόν, Δευτέρα και 12 ο Σεπτέμβριος, κανονικά οι εκπομπές της Δευτέρας, για τους πιο παλιούς λέω τώρα, ξέρετε ότι έχουν το εγγενές πρόβλημα ότι έχεις μαζέψει επικαιρότητα από την Παρασκευή, Σάββατο, Κυριακή, και πόσο μάλλον τώρα που είχε και Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης, αλλά για κάποιο περίεργο λόγο, ή εγώ δεν ήμουν πολύ επιμελής το Σαββατοκυριακό και τεμπέλιασα, ή νομίζω ότι όλη αυτή η ιστορία από την ΔΕΘ τουλάχιστον γύρω από ένα ζήτημα περιπλανιέται. Το ζήτημα των εκλογών, το ζήτημα των συνεργασιών, το ζήτημα της απλής αναλογικής, το ζήτημα του εκλογικού νόμου, στην ουσία ένα είναι το θέμα. Α, και να μην ξεχάσω τα ζητήματα που έχουν να κάνουν με την ελευθερία του τύπου, αλλά και με το πώς λειτουργεί ο τύπος. Θα εξηγηθώ παρακάτω. The foulest stenches in the air, the funk of 40,000 years, and grisly goons from every tomb are closing in to seal your doom. And though you fight to stay alive, your body starts to shiver. Αν θυμάστε εκείνο το βίντεο κλιπ του Michael Jackson με το Thriller, μάλλον είχε θεωρηθεί πολύ προχωρημένο, να μην πω άλλη λέξη, μάλλον πολύ τρομακτικό για την εποχή του. Είμαστε στην δεκαετία του 80 φυσικά, και εδώ η Pulp ξανά εκεί στην ίδια περίπου πάνω κάτω περίοδο. Έχω και άλλους λόγους να μένω εκεί στις δεκαετίες αυτές τις παλιές, είπε ο Μητσοτάκης, ένα επιχείρημα που χρησιμοποιώ και εγώ πολύ συχνά, αλλά το είπα από την ανάποδη. Κοιτάξτε να δείτε τώρα που έρχεται, ή εγώ έρχομαι στα λόγια του ή αυτός έρχεται στα δικά μου. Καλά, μεγάλη χάρη μου. Λοιπόν, ότι ζει ένα πολιτικό ντεζαβού. Δεν το λέω σωστά με γαλλική προσφορά, ντεζαβού, πρέπει να στραβώσω πολύ το στόμα, δεν το έχω. Αλλά τέλος πάντων αυτό που εγώ σας λέω πολύ συχνά ότι το ζήσαμε, ρε παιδί μου, μεγαλώσαμε έτσι. Τι σας λέω εγώ, Πασόκ, Νέα Δημοκρατία, Πασόκ, Νέα Δημοκρατία, Νέα Δημοκρατία, Πασόκ. Να ψηφίσουμε Αντρέα, να μην βγει ο Μητσοτάκης, ο παλιός Μητσοτάκης. Και άντε ξανά τα ίδια, και άντε ξανά μάνα τα ίδια. Σταθερές κυβερνήσεις, πάνω απ' όλα, παιδιά. Χρήστο, έχω πάρει το μήνυμά σου, θα το διαβάσω όλο. Και να μην μας βρει κανένα κακό. Και όλο το προοδευτικό κομμάτι αυτής της χώρας πήγαινε πίσω από το Πασόκ, προσπαθώντας να γλιτώσει την επάρατο δεξιά. Λοιπόν, όχι, δεν το είπε έτσι ο Μητσοτάκης. Ο Μητσοτάκης είπε ότι ζω ξανά τα χρόνια του 80, της δεκαετίας του 80, γιατί το Πασόκ δηλητηρίαζε τότε το δημόσιο λόγο και να υποκλοπές. Γιατί δεν έκανε ο μπαμπάς υποκλοπές, Κυριάκο? Ψέματα είναι. Δεν ένα μαυρίκι σου λέει τίποτα, ήσουν μικρός τότε μάλλον. Και ότι δηλητηριάζεται ο πολιτικός λόγος, και το χρέωσε στον Ανδρουλάκη, ότι η φρασεολογία είναι από εκείνες τις εποχές τις παλιές που τέλος πάντων δεν μας κάθεται τώρα να συνεργαστούμε, και είπε ανοιχτά ότι ο Ανδρουλάκης έχει ήδη πάρει απόφαση να συνεργαστεί με τον Τζίπρα. Κρατάτε μικρό καλάθι εσείς που ακούτε συχνά πίσω σελίδες. Πάντως δεν μπορώ να μην συμφωνήσω απολύτως με τον Κυριάκο Μητσοτάκη. Ότι όλο αυτό που ζούμε είναι ένα κακοπεγμένο, ένα ντεζαβού, ένα χιλιοπεγμένο ξανά και ξανά παιχνίδι, σενάριο, το οποίο δεν βάζουμε και μυαλό. Αυτό είναι το χειρότερο. Και αφού δεν βάζουμε μυαλό, είναι εκεί με διαφορετικούς πρωταγωνιστές, αλλά το σενάριο δεν αλλάζει, είναι εκεί να μας ταλαιπωρούν. Λοιπόν, αν ήσασταν τυχεροί και δεν ακούσατε τίποτα το Σαββατοκύριακο από τη συνέντευξη τύπου και από την ομιλία του Πρωθυπουργού στην Διεθνή Εκθέση Θεσσαλονίκης, είμαι εδώ για σας να κάνω μια σούμα, όσο γίνεται. Το κεντρικό ζητούμενο είναι τι θα βγάλει η κάλπη όταν θα γίνουν οι εκλογές. Κρατήστε ένα δεδομένο. Δεν θα γίνει αλλαγή του εκλογικού νόμου, και σε αυτό ήταν σαφής. Δεύτερο δεδομένο, δεν θα γίνουν πρόωρες εκλογές, γι' αυτό εγώ θα σας έλεγα μη δίνετε, μη βάλετε και στοίχημα. Και τρίτον, δεν θα γίνει ανασχηματισμός. Αυτό λίγο αλλάζει τα δεδομένα μας, άλλαξε ο Μανολιός και έβαλε τα ρούχα του αλλιώς και στους προηγούμενους ανασχηματισμούς που έγιναν. Πάντως κρατήστε ως σίγουρο, γιατί πλέον δεν νομίζω ότι μπορεί να εκτεθεί, ότι δεν θα γίνει η αλλαγή του εκλογικού νόμου και ότι δεν θα πάμε στο 50 έδρες μπόνους, θα μείνουμε στο 40 έδρες μπόνους. Θα μου πεις, αυτό είναι δίκαιο? Θα σου πω ότι εδώ ο στόχος είναι να έχουμε σταθερές κυβερνήσεις. Θυμάστε, την κάναμε αυτή την κουβέντα και στις προηγούμενες εκπομπές. Είδες τι έχεις κερδίσει με τις σταθερές κυβερνήσεις? Τι σκάνδαλα, χαμός, τι έχει γίνει? Έχει προοδεύσει η χώρα με τις σταθερές κυβερνήσεις? Tell the story. This life had many shades. I'd wake up every morning, and before I'd start each day, I'd take a drag from last night's cigarette that smoldered in its tray. Down a little something, and then be on my way. I traveled far and wide, and lay this head in many ports. I was guided by a compass. I saw beauty to the north. Drew the tales of many lives and wore the faces of my own. I had these memories all around me so I wouldn't be alone. Some may be from showing up, others are from growing up. Sometimes I was so messed up and didn't have a clue. I ain't winning no one over, I wear it just for you. I got your name written here in a rose tattoo, in a rose tattoo. Για τα ωφέλη των σταθερών κυβερνήσεων έχει στείλει ένα μήνυμα ο Χρήστος, θα το διαβάσω παρακάτω. Πισωσελίδες.gr φυσικά είναι ο δρόμος για να βρίσκετε και τις προηγούμενες εκπομπές και για να στέλνετε τα μηνύματά σας. Μάριος Διονέλης στο μικρόφωνο, Πισωσελίδες η εκπομπή που ακούτε από τώρα και για τα επόμενα περίπου 50 λεπτά. Το κεντρικό αφήγημα εχθές, παιδιά, ήταν ότι, κοιτάξτε να δείτε, από την απλή αναλογική προκύπτουν τέρατα εάν δεν είναι το πρώτο κόμμα στην κυβέρνηση. Κοιτάξτε, υπάρχει κάτι πολύ αυτονόητο ως απάντηση. Μήπως να ξαναδιάβαζες το Σύνταγμα. Άμα δεν το γουστάρουμε, να το αλλάξουμε το Σύνταγμα. Άμα συμφωνείς και με τους υπόλοιπους, άντε βάλτε το κάτω και αλλάξτε το αυτό. Εξάλλου έχουν γίνει. Κάθε τόσο κάνουμε αναθεώρηση αυτό, γιατί δεν το αλλάξατε. Για κάτσε ρε αδερφέ, το Σύνταγμα δεν λέει ότι δίνει την πρώτη, άμα είσαι πρώτος με γεια σου με χαρά σου, πάρε την πρώτη εντολή. Άμα δεν τα καταφέρνεις, μετά παίρνει ο δεύτερος εντολή. Άμα κάνει με τους άλλους, ισχύει, δηλαδή μετράει, είναι έγκυρο, πώς το λένε ρε παιδί μου, μετράει το καλάθι. Άμα κάνει ο τρίτος με τους άλλους, πάλι ισχύει. Άμα κάνει ο τέταρτος, δεν ξέρεις, δεν χρειάζεται να είναι μόνο ο πρώτος. Τουλάχιστον έτσι λέει το Σύνταγμα. Δεν ξέρω αν θες να το αλλάξουμε, να το αλλάξουμε. Αλλά τώρα αυτά τα περί τεράτων και θρίλερ και περιέργων έτσι, θεωριών, μήπως να μας κάνεις λίγο τη χάρη, μήπως να αφήσεις τον κόσμο. Θα μου πεις, γιατί να τον αφήσεις τον κόσμο, το συμφέρον του κοιτάει, εντάξει. Θα μου πεις, έχει κουλτούρα αυτός εδώ ο τόπος, που σου θυμίζω πάντα να μην ξεχνάς, έτσι είναι μια απαραίτητη παρένθεση, θέλω να την έχεις πάντα κάπου στην άκρη, ότι έχει γεννήσει τη δημοκρατία. Όταν οι άλλοι ήταν πάνω, τα έχουμε ξαναπεί, τα έλεγα και στην προηγούμενη εκπομπή, Βελανίδια κλπ. Εμείς εδώ φτιάχναμε Παρθενώνες. Ανέβηκε ένας πάνω στον Παρθενώνα με κάτι σημαίες για τη Μακεδονία, το είδατε. Το μαζέψανε. Δεν ξέρω τι στο καλό ήθελε να κάνει. Πάντως κατάφερε να ανέβει. Τώρα πάντων, κλείνω παρένθεση. Να σκεφτείς λίγο, όχι ο Μητσοτάκης, εσύ εκεί έξω, τι είναι αυτά τα τέρατα που σου περιγράφει ο Μητσοτάκης? Τι είναι αυτό που έρχεται ως σεισμός, λοιμός, καταποντισμός, καταστροφή όταν δεν έχεις σταθερές κυβερνήσεις? Και βάλει και μια παράμετρο, ένα αστεράκι μικρό, ένα αστερίσκο στην άκρη. Είπε ότι μπορεί να είναι αυτοδύναμη κυβέρνηση, αλλά να μην είναι μονοκομματική. Οπ, εδώ κάτι θέλει να πει ο ποιητής. Γι' αυτό είμαι εγώ εδώ να στα εξηγώ. Τουλάχιστον έτσι όπως το αντιλαμβάνομαι εγώ, δεν σημαίνει ότι έχω την απόλυτη αλήθεια. Λοιπόν, ο ποιητής θέλει να πει, αν είναι πρώτη Νέα Δημοκρατία και δεν βγαίνουν τα κουκιά, αλλά πάει με μερικούς βουλευτές προς το Πασόκ κοιτάει, και μάλιστα έκανε και ένα χοντρό πέσιμο στον Ανδρουλάκη, διότι του είπε, με τον Ανδρουλάκη τώρα που εκμεταλλεύεται αυτό το λάθος που έγινε με τις υποκλοπές, δεν έχουμε και πολλά να πούμε, αλλά με άλλους ανθρώπους μέσα στο χώρο του φαίνεται να συνεννοούμε καλύτερα. Περίπου κάπως έτσι το είπε. Τι σημαίνει αυτό, πουλάκια μου, για έλατε εδώ να δείτε ένα τέρας που μπορεί να προκύψει. Κυβέρνηση Νέας Δημοκρατίας, πρώτο κόμμα Νέα Δημοκρατία, χωρίς όμως να είναι το 151 δεμένο. Και τότε ρωτάς μέσα στη Βουλή, ρε εσείς, μήπως κανένας άλλος θέλει αυτήν εδώ την κυβέρνηση να τη στηρίξει, και μήπως ενώ δεν έχει δώσει 151 η κάλπη, μήπως αν τσιμπήσουμε κάνα 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 βγαίνουν τα κουκιά από το Πασόκ και μπορούμε να την κάνουμε τη δουλειά και να αφήσετε τον Ανδρουλάκη να χτυπιέται πάνω στην καρέκλα του. Αυτό είναι τέρας ή δεν είναι τέρας, αν προκύψει έτσι? Σου λέει, αυτό δεν είναι τέρας, αυτό είναι φυσιολογικό. Ενώ άμα τα βρει, ξέρω εγώ, ο ΣΥΡΙΖΑ με τον Ανδρουλάκη και με το ΜΕΡΑ και με την ανοχή του ΚΚΕ, έβαλε και το ΚΚΕ μέσα, στα κάγκελα το ΚΚΕ από χθες που τους έμπλεξε σε τέτοια σενάρια, τότε αυτό θα είναι τέρας. Ενώ το δικό μου δεν θα είναι τέρας. Και κάθεσαι και συζητάς για τα τέρατα και είναι ένα φρύτης κυριολεκτικά. Την έπιασε την μπάσα, την πήρε την μπάσα ο Τσίπρας στο φεστιβάλ Sputnik της νεολαίας, που και το Sputnik, ακούστε να δείτε τώρα, έχουμε πλακωνόμαστε όλοι με όλους για το ότι λέγεται Sputnik το φεστιβάλ του ΣΥΡΙΖΑ. Έχει βγάλει ανακοίνωση το ΚΚΕ που λέει ότι είναι καχέκτυπο της, για το Sputnik ξέρετε ότι είναι ένα εμβληματικό όνομα, ένας τίτλος, έτσι λεγόταν το κανάλι το Sputnik που έκλεισε της Ρωσίας. Έτσι λεγόταν φυσικά και ο δορυφόρος. Και... τέλος πάντων, το φεστιβάλ της νεολαίας ΣΥΡΙΖΑ λέγεται Sputnik. Άστο λίγο, ασχολίαστο. Εκεί λοιπόν μιλώντας, ο Τσίπρας είπε, τέρατα είναι αυτοί που βιάζουν τη δημοκρατία. Είναι αυτά που γέννησε και εξέθρεψε ο Μητσοτάκης. Θα σας ταράξουμε στην νομιμότητα. Αυτή τη φράση του Ηλιού, μήπως να την αφήσετε λίγο στην άκρη, γιατί με την νομιμότητα όλοι λίγο πολύ... Είστε λίγο τσακωμένοι, περισσότερο Μητσοτάκης προφανώς. Αλλά μήπως να το βάλουμε, γιατί ακόμα και το θα σας ταράξουμε στην νομιμότητα, και αυτό ντεζαβού είναι, το έχουμε ακούσει πια τόσες πολλές φορές. Ελάτε να σας διαβάσω αυτό το μήνυμα που σας λέω από την αρχή. Χρήστος, ας παραβλέψουμε, μου λέει, το γελίο του ισχυρισμού. Εγώ είμαι το φως, εγώ είμαι η σταθερότητα. Μόνο έχω δίπλωμα καπετάνιου ή εγώ ή το χάος. Μερικές επισημάνσεις. Και τα αυταρχικά καθεστώτα έχουν σταθερές κυβερνήσεις. Προφανώς θέλουν να πούν μονοκομματική κυβέρνηση και φυσικά εννοούν τον εαυτό τους. Μέχρι και ο Ανδρουλάκης μπήκε στον πειρασμό. Η Ελλάδα είναι χώρα με μεγάλη παράδοση σε μονοκομματικές κυβερνήσεις και μάλιστα με παρατεταμένη σταθερότητα. Το μεγαλύτερο πάρτι στη διακυβέρνηση της χώρας έγινε κατά την 16ετή σταθερότητα της περίοδου 1993-2009. Η συνολική σταθερότητα από το 1974 μέχρι το 2009 όχι μόνο δεν εξάλειψε τις σοβαρές παθογένειες, αλλά οδήγησε σταδιακά αυτή τη χώρα στον πιο βάναυσο εξευτελισμό της σε καιρό ειρήνης. Και επειδή οι καραμέλες κάποτε λιώνουν, μια ματιά στην Ευρώπη, Σκανδιναβία, Γερμανία, Ολλανδία, Βέλγιο, Αυστρία, Ισπανία, δείχνει ότι πουθενά δεν ήρθε η καταστροφή και το χάος επειδή απουσιάζουν οι σταθερές μονοκομματικές κυβερνήσεις. Έτσι τουλάχιστον όπως την εννοούν τη σταθερότητα οι εγχώριοι ιδιοκτήτες της εξουσίας. Το Βέλγιο μάλιστα έκανε και ρεκόρ 2 χρόνων χωρίς κυβέρνηση. Ούτε καταποντίστηκε, ούτε ο ήλιος έπαψε να ανατέλει και προφανώς οι πολίτες του απολαμβάνουν πολλά περισσότερα εδώ και δεκαετίες. Και μου γράφει ο Χρήστος, κάποια υποψία, κάποια πιθανότητα για αποτελεσματική κυβέρνηση, οποιαδήποτε κυβέρνηση που θα επιλύει τα πραγματικά προβλήματα και θα βελτιώνει την καθημερινότητα, που δεν θα περιμένει τη ΔΕΘ για να μοιράσει αναποτελεσματικά πακέτα παροχών και τουλάχιστον θα κοκκινίζει όταν μιλάει για πολίτες που ευημερούν. Μπα Χρήστο, καμία υποψία. Άστο. Για την ιδιαίτερη εκπομπή της Παρασκευής μου γράφει και ο Χρήστος, πήρα και αρκετά μηνύματα για το γεγονός ότι ακούστηκε η φωνή των Ελλήνων δημοσιογράφων, του Θανάση Κουκάκη, του Σταύρου Μαλιχούδη και της Ελίζας Τριανταφύλου στην Ευρώπη, την ώρα που δεν θα ακουστεί στην Ελληνική Εξεταστική Επιτροπή για τις Υποκλοπές. Τεράστιο ζήτημα. Και σας είπα, στο δεύτερο μέρος θέλω να μιλήσουμε λίγο για τα ζητήματα τύπου. Το γεγονός ότι έκανε μια μισή ώρα μέχρι να έρθει η ερώτηση, το δικαίωμα ερώτησης σε ένα μέσο που να αντιπολιτεύεται το Μητσοτάκη, κάτι πρέπει να σας λέει, ρε γαμώτο, δηλαδή κάτι πρέπει να σημαίνει σε αυτήν εδώ τη χώρα για να συμβαίνει αυτό. Μια μισή ώρα μέχρι να έρθει η πρώτη ερώτηση από αντιπολιτευόμενο μέσο. Και επίσης γύρω από τα της δημοσιογραφίας, δεν μου λέτε, ρε παιδιά, όσοι τόσο καιρό, από τότε που ξαναφούντωσε το θέμα, θυμάστε, και τώρα Μπακογιάννη και ο κυβερνητικός εκπρόσωπος ο Γιάννης Οικονόμου το άφηναν ανοιχτό το ενδεχόμενο της αλλαγής του εκλογικού νόμου, πώς γίνεται σε ένα μέσο ενημέρωσης, εγώ βάζω εισαγωγικά, αλλά λέω τέλος πάντων σε ένα μέσο ενημέρωσης που έχει πάρει και τα λεφτουδάκια του από τη λίστα Πέτσα, δεν λέω όλα καλά, εντάξει, τη μία εβδομάδα να μου γράφεις γιατί μπορεί να γίνει ανεκτό τελικά το να αλλάξουμε τον εκλογικό νόμο, παρόλο το να ξαναλλάξει τον εκλογικό νόμο, και να έχεις μια επιχειρηματολογία που με ένα, δύο, τρία έτσι επαγωγικά τελικά να καταλήγεις στο ότι μωρέ, δεν τον αλλάζει τον εκλογικό νόμο να έχουμε σταθερές κυβερνήσεις. Και μετά αφού ανεβαίνει στη ΔΕΘ ο Μητσοτάκης και λέει δεν θα τον αλλάξω τον εκλογικό νόμο, το ίδιο μέσο να λέει να γιατί δεν υπήρχε περίπτωση να αλλάξει ο εκλογικός νόμος και γιατί αυτή είναι η σωστή, η σοφότερη επιλογή Μητσοτάκη. Ρε εσείς δεν τρέπεστε, δεν τρέπεστε λίγο? Μπαίνω στον πειρασμό, αλήθεια, αν κάτσω να τα διαβάζω τώρα μόταμό και να σας κάνω ρεζίλι. Δηλαδή, τι να σας πω τώρα, εντάξει. Ψάξτε πρόταγκον. Ψάξτε στο πρόταγκον. Έχει πλάκα η υπόθεση αυτή. Βαριέμαι, δεν τα διαβάζω καν. Αλλά εκτίθεστε που να πάρει ευχή. Εκτίθεστε. Και δεν είναι μόνο το πρόταγκον, μην νομίζετε τώρα ότι απλά έπεσαν μπροστά μου αυτά. Λίγο, επειδή τα βλέπεις και πριν και την προηγούμενη εβδομάδα και αυτή τη εβδομάδα. Πώς είναι δυνατόν, ρε παιδί μου, να εξευτελίζεσαι με τέτοιο τρόπο? Εντάξει, άμα προλάβω στο δεύτερο μέρος μπορεί να σας διαβάσω μια-δυο ατάκες έτσι αποσπάσματα για να καταλάβετε τι εννοώ, να μην κρατάω κι εγώ μυστήρια και κρυμμένα ντοκουμέντα που λέει και το τραγούδι. Διάλειμμα και σε λίγο πάλι μαζί. Ακούτε πίσω σελίδες, είμαι ο Μάριος Διονέλης, είμαστε στη Δευτέρα, καλή εβδομάδα και πάλι, καλές ακροάσεις στα καινούργια μέλη της παρέας στο Ράδιο 1, 981, κάθε μεσημέρι στις 12, θα τα λέμε μαζί και στην Χαλκίδα και στην υπόλοιπη Εύβοια και με όλους τους υπόλοιπους της πιο παλιάς, τους πιο παλιούς της παρέας. I wish I had a heaven, heaven, a heaven of my own. Περί τεράτων ο λόγος σήμερα. Και όχι τόσο των τεράτων από την ομιλία του κυρίου Κυριάκου Μητσοτάκη, του Πρωθυπουργού, όσο των σημείων και τεράτων που συμβαίνουν, ενώ εσύ συζητάς για τα άλλα τέρατα της κάλπης, για όσα συμβαίνουν γύρω-γύρω. Για παράδειγμα, αυτή η ιστορία με τα 161 κυκλαδικά ειδόλια, τα οποία δωρίστηκαν στους αρχαιοκάπηλους που μας αποκάλυψαν ότι τα έχουν στην κατοχή τους και εσύ θα μπορείς να τα βλέπεις με δόσεις, μωρέ, εντάξει, δεν βαριέσαι, αλλά καλύτερα από το τίποτα, και με τις αποκαλύψεις ότι στην εταιρεία που τα δωρήσαμε συμμετέχει, μωρέ, έτσι λίγο τώρα μην το πάρετε και εσείς τις μετρητής και κακοκαρδιστείτε, συμμετέχει ο γιος αυτού που μας τα δώρισε. Δηλαδή τα αποκάλυψε ότι τα έχει ένας κύριος Στέρν. Τα δωρήσαμε σε ένα ίδρυμα που τυχαίνει, εντελώς τυχαίνει, δεν ξέρω πώς προέκυψε, κανένας δεν μπορεί να το καταλάβει. Συμμετέχει ο γιος αυτού που τα δωρίζει. Υπέροχο, υπέροχο. Με τις ψήφους της Ελληνικής Βουλής, παρακαλώ. Εκεί να δείτε τέρατα. Και σημεία και τέρατα. Εντάξει, έχω κρατήσει μια εκκρεμότητα μαζί σας από το προηγούμενο μέρος. Θα σας διαβάσω λίγο έτσι για να καταλάβετε πώς ακριβώς διαμορφώνεται η ειδησιογραφία και το πώς ακριβώς παίρνουν θέση το δικό μου το συνάφι, μωρέ, οι δημοσιογράφοι. Δεν θα σας διαβάσω ονόματα τώρα, μην εκθέτω παραπάνω, σας λέω πρόταγκον, για παράδειγμα. Όταν ήμασταν την προηγούμενη εβδομάδα, κάτσε να δω ημερομηνία, να σας πω ακριβώς, 5 Σεπτεμβρίου. 5 Σεπτεμβρίου, την προηγούμενη Δευτέρα. Να, τέτοια μέρα άρχιζε η εβδομάδα, είχαν αφήσει ανοιχτό, ορθάνοιχτο το ενδεχόμενο αλλαγής του εκλογικού νόμου. Το πρόταγκον λοιπόν έγραφε, ο Πρωθυπουργός είχε δώσει συνέντευξη στην ΕΡΤ και είχε πει: «Είμαστε σοβαροί, θα αλλάξουμε τους κανόνες του παιχνιδιού ανάλογα με το τι μας συμφέρει». Αλλά αμέσως μετά ο αρθρογράφος έλεγε ότι ναι, ασφαλώς θα του το χτυπήσουν αν αλλάξει την απόφασή του. Θα πούν ότι δεν άλλαξαν οι συνθήκες και ότι η κίνηση είναι παραδοχή αδυναμίας, ότι καταραίει, ότι έχει ήδη καταρρεύσει, ότι πέφτει με κρότο, με πάταγο, με χλαπαταγή κλπ. Πρόκειται όμως για τα ίδια που λέγονται και γράφονται εδώ και 2 χρόνια, σχεδόν κάθε μέρα και με κάθε αιτία και αφορμή. Και δεν έχουν επιβεβαιωθεί ούτε από τις δημοσκοπήσεις ούτε από τις εξελίξεις. Και αυτό είναι το πρόβλημα μιας αντιπολίτευσης που το έχει τερματίσει από την αρχή, δίνοντας με αυτόν τον τρόπο περιθώρια κινήσεων στον κύριο Μητσοτάκη. Να στο κάνω, Λιανά. Την προηγούμενη εβδομάδα λέγαμε, ναι ρε παιδί μου, δεν θα καλοφανεί να αλλάξεις τώρα τον εκλογικό νόμο. Αλλά επειδή έτσι κι αλλιώς αυτοί και στην αντιπολίτευση όλα τα ίδια λένε και μας έχουν πρίξει και πέφτεις και αυτό και όλο αυτό, κάνε ό,τι γουστάρεις αγόρι μου και προχωρά. Περίπου αυτό του έλεγε το πρόταγκον. Πέρασε μια εβδομάδουλα, είπε ο Κυριάκος Μητσοτάκης στη ΔΕΘ, όχι, τελικά δεν πρόκειται να τον αλλάξω, και σήμερα το πρόταγκον γράφει μια αλλαγή του εκλογικού νόμου στην παρούσα συγκυρία με μείωση του ποσοστού που απαιτείται για αυτοδυναμία θα έστελνε μήνυμα ητοπάθειας. Η πεποίθηση ότι η Νέα Δημοκρατία μπορεί στις δεύτερες εκλογές να πετύχει αυτοδυναμία με ποσοστό γύρω στο 38% δημιουργεί μεγαλύτερη συσπήρωση, όχι μόνο παραταξιακή, αλλά και από άλλους χώρους οι οποίοι θα κληθούν να πάρουν θέση στο σκληρό εκλογικό δίλημα. Συμπέρασμα, μπράβο αγόρι μου, καλά έκανες και δεν άλλαξες τον εκλογικό νόμο, αυτό ήταν το σωστό. Well, Και για να συνεχίσω λίγο με τα τέρατα, θα σας διαβάσω και από liberal, για να δείτε ότι γίνονται και άλλες κουβέντες πέρα από το αν θα είναι το δεύτερο μαζί με το τρίτο και το τέταρτο κόμμα κλπ. Διότι στο liberal υπάρχει μια ανακοίνωση, ένα άρθρο γνώμης, το οποίο λέει ότι ενδεχομένως να μην χρειαστούν καν οι δεύτερες εκλογές, διότι κοιτάξτε να δείτε μία λογική. Στις εκλογές με απλή αναλογική, το ΠΑΣΟΚ θα εκλέξει 44 με 48 βουλευτές και η Νέα Δημοκρατία 112 με 116, πάντα με βάση τις δημοσκοπήσεις. Στις εκλογές με ενισχυμένη αναλογική, μετά δηλαδή στις δεύτερες, το ΠΑΣΟΚ θα εκλέξει 28 ως 32 βουλευτές και η Νέα Δημοκρατία έναν αριθμό κοντά στο όριο της αυτοδυναμίας. Συμφέρουν το ΠΑΣΟΚ οι δεύτερες εκλογές? Δεν θα ήταν προτιμότερο γι' αυτό να κάνει συνεργασία με 44 και 48 ή 48 βουλευτές από το να συρθεί εκ των πραγμάτων σε μια συγκυβέρνηση με τη Νέα Δημοκρατία με λιγότερους βουλευτές? Και τι θα κάνει τελικά ο Ανδρουλάκης? Θα πιέζεται από τους βουλευτές του, οι οποίοι θα γνωρίζουν πως 15 περίπου από αυτούς δεν θα επανεκλεγούν. Άρα, λέει ο αρθρογράφος, μπορεί πολύ πιθανά την πρώτη Κυριακή να προκύψει μια κυβέρνηση Νέας Δημοκρατίας με ΠΑΣΟΚ, με ένα ισχυρότερο ΠΑΣΟΚ από ό,τι θα είναι στο δεύτερο γύρο, και θα είναι και 15 βουλευτές που θα αγωνιούν μήπως δεν επανεκλεγούν. Για ξαναπηγαίνετε τώρα σε εκείνη τη φράση Μητσοτάκη από την Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης. Μπορεί να είναι αυτοδύναμη, αλλά όχι μονοκομματική η κυβέρνηση. Μήπως αυτοί οι 15 βουλευτές που δεν θα επανεκλεγούν είναι και το πιο εύκολο θύραμα για να αλλαξοπιστήσουν και εκεί πάνω που θα λες, ρε εσείς, μήπως κανένας άλλος θέλει να ψηφίσει εκτός από τους δικούς μου? Μήπως εκεί έχεις μια καλή μαγιά για να ψαρέψεις? Αυτό είναι τέρας πολιτικό που θα προκύψει ή όχι? She perfectly understands the monkey nature of man. You soothe my animal soul. Θα μου πεις, και δίκιο θα έχεις, σενάρια επί σενάριων και παράτα με ήσυχο με το τι κυβέρνηση θα βγάλω. Υπάρχει κανείς εκεί μες στη Βουλή, ρε παιδί, που να θέλει να πει να κάνω αντιπολίτευση, που να μην θέλει να συμμετάσχει σε κυβέρνηση? Υπάρχει κανείς? Ή εν πάση περιπτώσει, υπάρχει κανείς που να μην σκέφτεται τους συσχετισμούς, τα κουκιά, το τι θα βγάλει κάλπι, τέρατα, τερατάκια και λοιπά, και να κοιτάει πώς θα βελτιωθεί η ζωή των ανθρώπων εδώ που μου δίνεις 21, λέει, επιδόματα, 21, όχι επιδόματα, 21 εξαγγελίες έκανε ο Πρωθυπουργός στην ΔΕΘ την πρώτη μέρα, το Σάββατο, κατά την ομιλία του, για το πώς θα βελτιωθεί η ζωή των πολιτών. Άμα πιάσεις μία-μία από αυτές, θα δεις ότι τελικά θα παγώσεις το χειμώνα, φίλε μου, και θα παγώνεις για να υπερασπιστείς φυσικά το δίκαιο της Ουκρανίας. So we wrestle and fight just to prove that we're tough. And too many times I begged for change. Κυκλοφορεί μια ωραία γελιογραφία, ένα σκίτσο μάλλον, τις τελευταίες ημέρες. Μιλάνε δύο κυρίες, η μία είναι η Ευρώπη και η άλλη είναι η Αμερική. Και λέει η Ευρώπη, εμένα καθόλου δεν με νοιάζει να κρυώσω για να υπερασπιστώ τα δίκαια της Ουκρανίας, να παγώσω το χειμώνα. Και λέει και η Αμερική, κοίτα να δεις μια σύμπτωση, και εμένα δεν με νοιάζει καθόλου να κρυώσεις για να υπερασπιστείς τα δίκαια της Ουκρανίας. Θα μου πεις εσύ τώρα με ποιον είσαι, με τον Πούτιν? Εγώ λέω ότι το έχουμε ξαναλύσει νομίζω αυτό το θέμα πολύ παλιά. Την Τετάρτη περιμένουμε, να ξέρεις, βαρισίμαντη ομιλία της Ούρσουλας Φορντερλάιεν, η οποία είναι η πρόεδρος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής και η οποία θα μας δείξει το σχέδιο για να μην παγώσουμε το χειμώνα και το τι ακριβώς θα κάνουμε. Μέσα σε άκρες, προβλέπω από τώρα ότι θα σου πει μην ανοίγεις τόσο πολύ το θερμοσύφωνα, θα σου πει κάνει οικονομία στο ρεύμα, μειώστε την κατανάλωση συνολικά. Την ώρα που οι εταιρείες οι πάροχοι ηλεκτρικής ενέργειας στη χώρα μας σημειώνουν κάτι 400% αύξηση εσόδων. Μην το κάνεις θέμα. Ο κύριος Τάσης της ΔΕΗ έδωσε, αν θυμάσαι, 60.000 ευρώ μπόνους στον εαυτό του και άλλα 50.000 σε όλους τους μάνατζερ της ΔΕΗ. Αλλά εσένα σου λέει να κλείσει το θερμοσύφωνα. Για την Ουκρανία, βρε κουτό. Όχι ότι είναι κακός. Για την Ουκρανία, για να συμπαρασταθούμε. I'm could get his pain. When I needed sunshine, I got rain. Then I saw her face. Now I'm a believer. Not a trace put out in my mind. I'm in love. I'm a believer. I couldn't leave her if I tried. Μια που μιλώ για διάφορα τέρατα, όχι καθόλου να με παρεξηγήσεις, καθόλου δεν είμαι με τον Πούτιν, αλλά μπορώ τουλάχιστον να διερωτώ με, να καταλαβαίνω, ελπίζω, γιατί θα κρυώσω το χειμώνα. Και δεν είναι μόνο ο Πούτιν ο φταίχτης. Θυμάστε μια κύρωση συνθήκης, συζητούσαμε νομίζω και την προηγούμενη εβδομάδα λίγο γι' αυτό, ότι θα ερχόταν στη Βουλή, ήρθε, έχει ένα ενδιαφέρον, βάλαμε στο ΝΑΤΟ την Σουηδία και τη Φινλανδία. Τα θυμάστε φαντάζομαι αυτά από το καλοκαίρι. Έχει ενδιαφέρον το τι ακριβώς ψήφισαν τα κόμματα μέσα στο κοινοβούλιο για την συνθήκη αυτή. Λοιπόν, φαντάζομαι ότι δεν θα πέσετε από τα σύννεφα αν σας πω ότι η Νέα Δημοκρατία και το ΠΑΣΟΚ ψήφισαν υπέρ της ένταξης και κύρωσαν το μνημόνιο, την σύμβαση, εν πάση περιπτώσει, για την ένταξη της Σουηδίας και της Φινλανδίας στο ΝΑΤΟ. Εκείνο που έχει ενδιαφέρον είναι η στάση του ΣΥΡΙΖΑ, ο οποίος δια του κυρίου Κατρούγκαλου, ήταν και υπουργός εξωτερικών αν θυμάστε, υπουργός εν πάση περιπτώσει, οι οποίοι είπαν ότι μέσω του έχει ένα ενδιαφέρον γιατί ψήφισε ο ΣΥΡΙΖΑ την ένταξη της Σουηδίας και της Φινλανδίας στο ΝΑΤΟ. Έχει ενδιαφέρον να βλέπεις πώς θεωρεί ένα κόμμα της αριστεράς ότι ενισχύεται με αυτό το ρόλο. Καθίστε μισό λεπτό να βρω το κείμενο για να μην τον αδικήσω καθόλου, να σας το διαβάσω επακριβώς. Το κυρίαρχο για την επιλογή μας υπέρ της ένταξης του στο ΝΑΤΟ είναι ότι η ένταξή τους έχει τη μαζική λαϊκή αποδοχή. Καλά, η κυβέρνηση που έκανε την εισδοχή στο ΝΑΤΟ στη Σουηδία, δεν ξέρω αν έχουν βγει ακόμα τα αποτελέσματα, αλλά είναι οριακό το αποτέλεσμα, είτε πάνω είτε κάτω. Βέβαια δεν ήταν αυτό το κύριο επίδικο, αλλά ήταν και αυτό στα ζητήματα. Κλείνω την παρένθεση. Κυριότερο όμως κριτήριο είναι τα δικά μας τα συμφέροντα. Δεν πρέπει να γίνει περαιτέρω αμερικανοποίηση ή νατοποίηση της άμυνάς μας. Ο μείζον κίνδυνος είναι η επιστροφή του διπολισμού με τη Δύση από τη μία και με, από την άλλη, ένα ενιαίο μπλοκ Ρωσίας-Κίνας. Αυτό πρέπει να το αποτρέψουμε. Μισό λεπτό τώρα, ο Κατρούγκαλος νομίζει ότι βάζοντας το ΝΑΤΟ την Σουηδία και τη Φινλανδία αποτρέπει ένα καινούριο ψυχρό πόλεμο, γιατί η Φινλανδία και η Σουηδία θα αποτρέψουν την αμερικανοποίηση και την νατοποίηση της δικής μας άμυνας. Είναι μια πολύ ενδιαφέρουσα θεώρηση των πραγμάτων εκεί να δείτε τέρατα από την πλευρά ενός κόμματος της αριστεράς, της ριζοσπαστικής αριστεράς. Και μετά λέει κι άλλα, η Ευρώπη πρέπει να είναι ανεξάρτητος πόλος. Είναι ανεξάρτητος πόλος όταν μπαίνουν οι χώρες της μία μετά την άλλη στο ΝΑΤΟ. Τι να σας πω κι εγώ, θα σας γελάσω. Δεν ξέρω βέβαια όσα ξέρει ο Κατρούγκαλος, εγώ δεν ξέρω, αυτός είναι και καθηγητής, δεν το συζητάτε. Δεν πρέπει να στηρίζεται για την άμυνα και την ασφάλειά της στο ΝΑΤΟ η χώρα μας τώρα. Πρέπει να έχει τη δική της δυνατότητα να προστατεύεται, γιατί στο πλαίσιο του ΝΑΤΟ η Ευρώπη είναι πάντοτε ο μικρός αδερφός. Εμείς δεν πιστεύουμε στην ατοποίηση ή αμερικανοποίηση της εξωτερικής πολιτικής. Θέλουμε μια Ευρώπη δυνατή που θα αντιτίθεται στα στρατηγικά συμφέροντα των ΗΠΑ και θα εγγυάται τα σύνορά της. Κατρούγκαλος, παιδιά. Κάτσε ρε αδερφέ, μισό λεπτό. Δηλαδή με το να μπουν αυτές οι δύο χώρες, δεν είναι ο μικρός αδερφός η Ευρώπη απέναντι στο ΝΑΤΟ? Τι κάθεσαι και συζητάς, θα μου πεις τώρα. Τι κάθεσαι και συζητάς, εντάξει. Το μεγαλύτερο όμως σκάνδαλο βεβαίως εκεί να δείτε τέρατα είναι η συμφωνία εδώ μόνο με τις ψήφους της κυβερνητικής πλειοψηφίας και με την υπογραφή της κυρίας Λίνας Μενδώνη. Μεγαλύτερο σκάνδαλο από την υπόθεση Λιγνάδη, και να μου το θυμηθείτε, οι 161 αρχαιότητες που τις περάσαμε από τα χέρια του κυρίου Στέρν του Πατρός στα χέρια του κυρίου Στέρν του Ιού. Αλλά παρόλα αυτά εμείς είμαστε κερδισμένοι, να ξέρετε. Κερδάμε, αδέρφια. Αναζητήστε σας παρακαλώ στο ίντερνετ ένα πολύ ενδιαφέρον άρθρο του συναδέλφου μου του Άρη Χατζηστεφάνου, «Καναρίνια, ιερόδουλες και ελληνικές αρχαιότητες». Περιγράφει επακριβώς τον βίο και την πολιτεία της οικογένειας Στέρν στην εφημερίδα των συντακτών στο Σαββατιάτικο φύλλο που μας πέρασε, για να δείτε ακριβώς με ποιον τρόπο η οικογένεια αυτή ρυθμίζει τα των αρχαιοτήτων και πώς έχει βγάλει λεφτά. Ξέρετε κάτι, θυμίζει πολύ, δεν το λέει στο άρθρο αυτό, ξαναλέω τον τίτλο, «Καναρίνια, ιερόδουλες και ελληνικές αρχαιότητες». Τα Καναρίνια, για να σας βγάλω την απορία, είναι η πρώτη επένδυση, πέρασε λέει τον Ατλαντικό ο παππούς Στέρν, ο Μαξ Στέρν, με 4.000 Καναρίνια, και αυτή ήταν η πρώτη του επένδυση. Μετά από τα Καναρίνια πήγε στα Κυκλαδικά Ειδώλια, αλλά είναι μια συναφής δραστηριότητα, μην εκπλήσεστε. Θυμίζει όλη αυτή η υπόθεση, και εδώ κρατώ και τις επισημάνσεις του φίλου του Δημήτρη, την υπόθεση Μητσοτάκη με τα αρχαία. Το πώς ακριβώς τα προϊόντα μιας λαθρανασκαφής καταλήγουν να εμφανίζονται κάποια στιγμή, να νομιμοποιούνται την επόμενη στιγμή και τελικά να καταλήγουν ως συλλογή Μητσοτάκη στο Αρχαιολογικό Μουσείο των Χανίων, μοιάζει πάρα πολύ με την υπόθεση Στέρν και το ότι ενώ υποτίθεται ότι θα είναι στην Ελλάδα, τελικά ακόμα και αν έρθουν δεν θα είναι δικά σου, θα είναι του ιδρύματος που φτιάξαμε στο Delaware των Ηνωμένων Πολιτειών, με την διοίκηση να ασκείται από τον Ιό Στέρν. Το ότι θα τα δεις, και αυτό ξέρετε τι άλλο θυμίζει, και Βρετανικό Μουσείο. Θυμάστε κάποιες προτάσεις που πέφτουν στο τραπέζι που λέει, θέλετε μωρέ να σας τα δωρίζουμε αυτά τα αρχαία που είχε πάρει τώρα ο Έλγιν, να σας τα δίνουμε, όχι να σας τα δωρίζουμε, να σας τα δίνουμε συχνά πυκνά, να τα βλέπετε κι εσείς λίγο, αλλά να μην αμφισβητηθεί ποτέ η ιδιοκτησία από το Βρετανικό Μουσείο. Σας λέω για πολύ μεγάλες business. Αυτό με τις ψήφους μόνο της πλειοψηφίας αποχώρησε ο ΣΥΡΙΖΑ από την Βουλή στη συγκεκριμένη ψηφοφορία, ενώ το ΠΑΣΟΚ είπε ότι δεν έχει πιστεί αρκετά. Λίγο ακόμα ήθελε, θα το είχαν πείσει το ΠΑΣΟΚ για την νομιμότητα όλης αυτής της συναλλαγής. Στα δικά σας μηνύματα, η Χρυσούλα μου γράφει, εμένα μου λέει με έπεισες για την εκπομπή της Παρασκευής με τα ηχητικά από τον Κουκάκη, λέω ξανά να την ξανακούσετε την εκπομπή αυτή του Μαλιχούδη και της Ελίζας Τριανταφύλου. Εμένα μου λέει με έπεισες, είχα ξανακούσει τον κύριο Κουκάκη, αλλά τώρα okay, βλέπω πως είναι σημαντικές οι σταθερές κυβερνήσεις και προφανώς το λέει ηρωνικά για να γίνονται οι δουλίτσες μια χαρά και οι υποκλοπές μεταξύ των άλλων. Γεια σου Χρυσούλα. To you say, to you. Ο Αντώνης από την Αρχαία Ολυμπία, ο πρωθυπουργός της χώρας, ναι, αυτός που συναγωνίζεται επάξια τον Ευτύχη Μπλέτσα, τι είναι αυτός, μάγειρας δεν είναι, νομίζω, ναι, έχει λέει όραμα μια Ελλάδα ευημερούσα για όλους. Το συμπέρασμα που βγαίνει είναι ότι είτε ο άνθρωπος δεν είναι στα καλά του, ή έχει κάνει τον εμπεγμό του λαού άθλημα. Μια χαρά στα καλά του είναι, Αντώνη, ο Μητσοτάκης, μην ανησυχείς. Το άλλο μάλλον ισχύει. Πάντως προς το παρόν και για πολύ στο μέλλον, οι μόνοι που ευημερούν είναι αυτός και η συναυτό. Στην Ηλία παραμένω, μετά την Αρχαία Ολυμπία, από Αμαλιάδα, ο Βασίλης. Καλώς τον. Δεν μπόρεσα να καταλάβω ποτέ γιατί έχουμε τέτοια τζάκια, όμως το αποτέλεσμα φωνάζει ότι πήγαμε κατά διαόλου. Ακούει κανείς? Για πες μου, βρε αδερφέ, καλή συνέχεια και καλή δύναμη. Επίσης ο φίλος ο Ηλίας μου στέλνει από την προηγούμενη εβδομάδα, δεν το είχα δει, συγγνώμη Ηλία, καθυστέρησα, την άφηξη του Χούλιο Μπάλμας. Θυμάστε ποιος ήταν ο Χούλιο Μπάλμας? Σε μια ταινία του Σακελάριου, με πιάνεις λίγο αδιάβαστο, πρέπει να βρω ποια είναι, μήπως είναι στο Ιρένα, είναι offside, κάπου εκεί σχολιάζει βεβαίως τις άφηξεις του Μαρσέλο, που έλεγε τότε ότι ο Σακελάριος μας το είχε καταδείξει με σαφήνεια, τελικά όμως 50 χρόνια μετά η ελληνική κοινωνία πέφτει, περιμένει να είναι offside. Δυστυχώς δεν αλλάζουν τα πράγματα, Ηλία. Ο Χούλιο Μπάλμας ήταν ο Νίκος Γαλανός τότε που ερχόταν, υποτίθεται, και γινόταν η άφηξη και γινόταν χαμός κλπ. Αλλά να σου πω κάτι, εκτός από τις ταινίες, το έζησες τόσες φορές και δεν βάζεις μυαλό. Όχι εσύ, Ηλία, γενικά. Και στον Τζέιμς έχω ξεχάσει να πω, που μου έχει στείλει από την προηγούμενη εβδομάδα, καλή σεζόν, και από ό,τι φαίνεται θα είναι άσχημη χρονιά, αφού θα είναι η τελευταία του Κυριάκου. Καλά, κράτα μικρό καλάθι, δεν ξέρεις τι σου ξημερώνει. Παρά τις τερατολογίες, και με αυτό θα κλείσω για σήμερα, να είστε απόλυτα βέβαιοι ότι το πιθανότερο σενάριο, όσο τουλάχιστον η Νέα Δημοκρατία είναι πρώτο κόμμα, είναι κυβέρνηση Νέας Δημοκρατίας, είτε με Πασόκ επισήμως, είτε με κάτι από Πασόκ και αυτά που βλέπετε να τριγυρίζουν στα δεξιά τουλάχιστον μέσα ενημέρωσης. Αυτά. Να είστε καλά, θα τα πούμε αύριο, την ίδια ώρα ακριβώς. Γεια χαρά. Man, you got me burning. I'm the moment between the striking and the fire. Hey, read my lips, 'cause all they say is kiss, kiss, kiss, kiss, kiss. No, it won't ever stop. My hands are in the air, yes, I'm in love. My heart is beating like a jungle drum. Like a dunk, dunk, dunk, dunk, dunk, dunk.